Minęła 16, tu Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, to czwartek, 14 grudnia, audycja popołudniowa. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Współpraca wojskowa, Brexit i reforma strefy euro, ale przede wszystkim problem uchodźców to tematy obrad unijnych przywódców. Za chwilę połączymy się z naszą korespondentką w Brukseli. Osoby najbardziej potrzebujące w pierwszej kolejności mogą liczyć na mieszkanie w ramach rządowego programu. Stocznia Gdańska wpisana do rejestru zabytków. Kryzys migracyjny to jeden z głównych tematów unijnego szczytu, który niecałe pół godziny temu rozpoczął się w Brukseli. Najpierw wprawdzie europejscy przywódcy będą rozmawiać o wspólnej polityce obronnej, ale wieczorem podczas kolacji omówią sposoby walki z kryzysem. Łączymy się z Brukselą, gdzie jest Beata Płomecka. Beata, z porannych wypowiedzi premierów Grupy Wyszehradzkiej wynika, że stają murem za szefem Rady Europejskiej, czy więc należy spodziewać się ostrego sporu? Wiele osób mówi, że może dojść do ostrej wymiany zdań podczas kolacji, bo wiemy, że list szefa Rady Europejskiej nie spodobał się w wielu krajach. Przypomnijmy, napisał on w liście do liderów, że obowiązkowy podział uchodźców jest nieskuteczny i wywołuje podziały w Unii. No i kraje Grupy Wyszehradzkiej rzeczywiście stanęły murem za szefem Rady Europejskiej. Święta prawda, tak mówił premier Słowacji Robert Fico, no bo kraje naszego regionu są przeciwne przymusowemu przyjmowaniu uchodźców. Podkreślają, że pomagają finansowo krajom Afryki Północnej i wspierają uchodźców w obozach poza Unią. Ta pomoc przynosi efekty, tak mówił premier Mateusz Morawiecki. Z rozmowy z panem premierem Włoch wiem, że o 70% w drugim półroczu tego roku spadły migracje z północnej Afryki na Sycylię i do południowych Włoch, czyli ten trend, o który nam chodziło. Ale nie wszystkich to przekonuje, bo Grecja, Włochy, Niemcy, Szwecja i Benelux są innego zdania. One naciskają na przymusowe przyjmowanie uchodźców. Jednak szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówił dziś przed szczytem, że podział między wschodem i zachodem jest wyraźny. Tym różnicą zdań towarzyszą emocje, co utrudnia znalezienie wspólnego języka i racjonalnych argumentów podczas debaty. I powiedzmy, że podczas kolacji nie będzie żadnych decyzji podejmowanych, nie będzie też wniosków spisanych z tej dyskusji, ale ostra dyskusja może być. Beata Płomecka z Brukseli, dziękujemy za relację. W programie Mieszkanie Plus mogą być stosowane kryteria, zgodnie z którymi pierwsze w kolejce będą osoby najbardziej potrzebujące. O kim mowa, wyjaśnia wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski. Jeśli będą osoby poszkodowane wskutek działania żywiołu, ulegające katastrofie budowlanej, te mają pierwszeństwo na terenie całego kraju. Reszta będzie ustalana z danym samorządem, który na terenie najlepiej zna potrzeby. Czy to będą seniorzy, czy to będą osoby z dziećmi, czy z niepełnosprawnością, czy na przykład mające status repatrianta, czy kartę Polaka. Te rzeczy są elastyczne, natomiast możemy z nich wybierać w sytuacji, kiedy buduje 100 mieszkań, a ma chętnych 300. Dziś podpisane będą umowy z około 30 samorządami na budowę 2,5 tysiąca mieszkań. Łącznie będzie ich już 6 tysięcy. Program Mieszkanie Plus polega na preferencyjnym wynajmie mieszkań, które będą budowane na gruntach należących do Skarbu Państwa. Stawka czynszu ma być niższa od rynkowej. Będzie też możliwość zawarcia umowy zakładającej, że w przyszłości mieszkanie przejdzie na własność. Wtedy czynsz będzie wyższy. Pierwsze mieszkania mają być oddawane do użytku w 2019 roku. Miał zawrzeć ponad 900 fikcyjnych umów kredytowych na łączną kwotę ponad 5 milionów złotych. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi P. Zarzuciła mu oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. W sprawę są zamieszane jeszcze 4 inne osoby. Według śledczych od lutego 2012 do końca 2014 roku Dariusz P. zawarł na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 943 umowy kredytowe na zakup różnego rodzaju artykułów przemysłowych na łączną kwotę ponad 5 376 tysięcy złotych. W wyniku tego instytucje finansowe, które udzieliły kredytów i pożyczek, straciły prawie 3 700 tysięcy. Pranie brudnych pieniędzy polegało na przyjmowaniu na swoje rachunki bankowe za pośrednictwem współdziałających z oszustem osób pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Dariusz P. przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Oskarżonemu grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Ponadto zarzut współdziałania przy zawarciu 36 fikcyjnych umów i oszustwie na kwotę ponad 150 tysięcy złotych oraz prania brudnych pieniędzy usłyszał Tomasz K., który nie przyznał się do winy. Prokurator oskarżył też trzech mężczyzn prowadzących różnego rodzaju działalność gospodarczą o pomocnictwo Dariuszowi P. w popełnianiu oszustw i praniu brudnych pieniędzy. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Stocznia Gdańska pod ochroną konserwatorską. Decyzję w tej sprawie wydał resort kultury. Ministerstwo chce, żeby zakład trafił na listę dziedzictwa światowego UNESCO. Ma to być symboliczny hołd dla działaczy Solidarności, którzy walczyli o wolność. Jak wyjaśnia wiceszefowa resortu Małgorzata Gawin, do tej pory ochroną była objęta niewielka część zabudowań stoczni. To była zachowana sala BHP, tam gdzie podpisano porozumienia sierpniowe. To był zachowany taki fragment drogi wiodącej do historycznej bramy numer 2 i oczywiście ten plac z krzyżami. Natomiast wszystkie inne budynki były pozbawione tej ochrony konserwatorskiej. Dodajmy, że wpis do rejestru zabytków oznacza, że obiektu nie można rozebrać. Wszystkie prowadzone prace wymagają odpowiednich uzgodnień. I to była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Wiadomości w skrócie o 16:30. Lunęło, sypnęło, ale roztopiło, gdzieniegdzie nawet wyszło słońce, teraz znowu pada, a na Mazurach i Warmii pojawiły się mgły. Pogodowy marzec w połowie grudnia i tak będzie jeszcze przez najbliższe godziny. Od 0 stopni na Suwalszczyźnie do 6 na Śląsku i Dolnym Śląsku, a w Małopolsce nawet 8 powyżej zera. Wieje mocniej na północy i na południu kraju, zwłaszcza w górach i na Podkarpaciu. A w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe opady deszczu ze śniegiem i śniegu, początkowo miejscami deszczu. Ślisko, uwaga, na zachodzie i na północy kraju lodzenie dróg, zapowiada pan synoptyk, a temperatura od minus 2 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie laptopa Lenovo Yoga 520 z obracanym ekranem i systemem Windows 10 za 2899 zł oszczędzasz 200 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Black Red White przedstawia VAT. Proszę udawać, że Państwo nie słyszeli tego słowa. Do 20 grudnia wybrane meble i kuchnie w Black Red White są tańsze o VAT. Więc i tak, jakby go nie było. Szczegóły na brw.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 6,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. A co dziś w programie? Ważą się losy kształtu przyszłorocznych wyborów samorządowych. PiS, bijąc rekordy w liczbie autopoprawek, idzie na ustępstwa, a opozycja straszy ustawieniem wyników. W Sejmie znów gorąco. To źle, że się w ordynacji miesza. To źle, że się robi to w grudniu przed Wigilią. Jest to pokazanie, że naprawdę zależy nam na wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań. Dobrze, że jest wycofanie się z niektórych pomysłów. Tak naprawdę powinno być wycofanie całego projektu. O tym już za chwilę. Premiera, czyli Mateusz Morawiecki na szczycie w Brukseli. Unia ma przed świętami do załatwienia chyba więcej spraw niż gospodyni domowa, więc będzie o czym rozmawiać w Pulsie Trójki przed 18. Kwiaciarze i aptekarze, mimo że planowane przepisy o zakazie handlu w niedzielę ich nie obejmą, mogą mieć problem, jeśli ich punkty mieszczą się w galeriach handlowych. Najbardziej będą cierpieć branże, które mają produkty świeże, których nie można kupić w innym dniu niż na przykład w niedzielę. Kwiaciarnie są dobrym przykładem. Dla branży florystycznej to jest plajta. My zarabiamy w soboty i w niedzielę. 76 999 zł. O tyle udało nam się wspólnie z Państwem zasilić zbiórkę funduszy na pomoc rodzinie zastrzelonego pod Wrocławiem policjanta. W Trójce, ale też na innych antenach Polskiego Radia pokazali Państwo moc. Chciałbym powiedzieć, że licytuję w imieniu funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sztumie miniatury od pana redaktora Strzyczkowskiego. Chciałem powiedzieć, że nie wyobrażałem sobie jako szef policyjnych związków zawodowych, żeby nie wspomóc i nie wygrać tej licytacji. Panie Rafale, dziękujemy bardzo. Platynowa płyta 14,5 tysiąca dla pana. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane. Tak, sprzedane, w zasadzie kupione też. 20 tysięcy chińskich menażek z Bydgoszczy. Kupiło polskie wojsko. No jest problem. Problemem jest na przykład zachowanie pewnych reżimów technologicznych. Trzonek menażki ma się zamykać z określoną siłą. To wszystko ma być trwałe, nie może się rozlecieć. Szczegóły zbadał nasz reporter. Nasi trójkowi eksperci od biegania podpowiedzą dziś świętemu Mikołajowi, czym sprawiłby radość biegaczom amatorom. To po 17. Warszawscy bezdomni kręcą film. Kamery? To jest film całkowicie doświadczalny. Mamy tutaj bezdomnych, 8 bezdomnych plus 9 osoba, która wyszła z tej bezdomności. I o tym też opowiemy, a Instytut Żywności i Żywienia będzie doradzał Polakom w diecie. Będą też porady diabetologów przez Skype'a. To jest zupełnie bezpłatna telekonsultacja z Funduszu Narodowego Programu Zdrowia. Wygląda to jak call center z prawdziwego zdarzenia dla zwykłego pacjenta. Nie zabraknie też dużo dobrej muzyki, a zespół Małe Instrumenty, który znają Państwo choćby z tego, że ubarwia często trójkowe powieści, świętuje dziesięciolecie swojej działalności. W laboratorium reportażu zajrzymy do pełnej grających przedmiotów pracowni lidera zespołu. No to skorzystaj. Uchwyt do papieru toaletowego będący jednocześnie pozytywką. Tak. Pociągnięcie za papier toaletowy powoduje uruchomienie mechanizmu.

International Blue. U nas też będzie dziś międzynarodowo do 19, bo sporo rzeczy dzieje się również za granicą, choćby w Brukseli. No, o tym porozmawiamy jeszcze, ale na razie o tym, co dzieje się w Sejmie. Zapraszamy do Trójki. A tam trwają prace nad nową ordynacją wyborczą. Zostają JOW-y, ale tylko w mniejszych gminach. Prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie mają być wybierani tylko na 2 kadencje, ale kadencja zostaje wydłużona do 5 lat. Zamiast wcześniej proponowanych 400 komisarzy, tylko 100. To zmiany, jakie do swojego projektu zmieniającego ordynację wyborczą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Głosowanie nad ustawą odbędzie się dziś wieczorem. Marek Jakubiak z klubu Kukiz 15 uważa, że ustępstwa ze strony PiS to jednak za mało, aby poprzeć ten projekt. Jakby to zobrazować, żeby o szczegółach nie mówić, to jest tak, jakby ktoś wam chciał wyciągnąć 500 zł z kieszeni, oddawał wam 300 i mówił, że macie być zadowoleni. Nie jesteśmy zadowoleni z kształtu tej ustawy. Uważamy, że takie rzeczy powinno się w ciągu co najmniej kadencyjnego okresu robić. My powinniśmy przystępować do wyborów samorządowych na tej samej ordynacji, na której wchodzili ci, którzy dzisiaj zmieniają ustawy. Prawo i Sprawiedliwość prowadziło dosyć zaskakujące, można powiedzieć, na pierwszy rok zmiany na finiszu prac. Jaka była motywacja? Zawsze o tym mówiliśmy, że chcemy procedować nad tym w duchu i w atmosferze współpracy, wypracować kompromisowe rozwiązanie. Łukasz Schreiber, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Takie proponujemy dzisiaj, po także konsultacjach i z samorządowcami, i z organizacjami społecznymi, i wsłuchując się także w głos przedstawicieli opozycji. Nie możemy poprzeć tej ustawy, bo jest wciąż w niej tak dużo rzeczy, które zagrażają rzetelności przeprowadzenia wyborów. Przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dobrze, że wnioskodawcy wycofali się z części pomysłów, na przykład likwidacji JOW-u w gminach do 20 tysięcy, czy zmiany okręgów i rysowania ich przez komisarzy. Ale zmieniają całą Państwową Komisję Wyborczą, zmieniają Krajowe Biuro Wyborcze, podporządkowują je de facto pod ministra spraw wewnętrznych i administracji, zmieniają urzędników wyborczych z doświadczonych osób, które bardzo rzetelnie przeprowadziły wybory w roku 2015, na osoby, których dzisiaj kompetencji kompletnie nie znamy. Myślę, że jest to pokazanie, że naprawdę zależy nam podczas procedowania nad tym projektem ustawy naprawdę na wypracowaniu jak najlepszych rozwiązań. PSL mówi, że to jednak wciąż za mało, że ustawa będzie zmieniała prawo tak, że przyszłe wybory mogą przebiegać nie do końca we właściwy sposób. To jest takie rytualne gadanie. Znaczy, ja się po stronie opozycji nie spodziewam niestety tego, by umieli podejść w inny sposób niż tylko na nie. Zaprojektowaliście system, który... Mariusz Witczak z Platformy Obywatelskiej. Organizację wyborów w Polsce i nadzór nad wyborami oddaje jednej partii. Oddaje PiS-owi. Upolityczniacie Państwową Komisję Wyborczą, wymieniając praktycznie cały jej skład. Poseł Nowoczesnej Marek Sowa. Zmieniacie szefa Krajowego Biura Wyborczego na własnego kandydata, wskazanego przez prezydenta, Sejm lub Senat. Wprowadzacie partyjnych komisarzy. To jest bez różnicy, czy ich będzie 50, czy będzie ich 100, czy ich będzie 460, bo partyjny komisarz ma wykonać wolę partii. Ja rozumiem, że jest pragnienie, jest oczekiwanie ze strony opozycji, że nic w żadnej sprawie mamy nie zmieniać, no ale to oczekiwanie nie spotka się z naszą akceptacją. Na kolanie pisze się ustawa, która ma spowodować, kto będzie rządził miastami, gminami, powiatami, sejmikami, a w przyszłości sejmem. To mnie drażni. To nie powinno być tak robione. Myśli pan, że ktoś poza PiS-em tą ustawę dzisiaj poprze w głosowaniu? Zobaczymy. Myślę, że szereg zapisów, tak, to są naprawdę bardzo dobre rozwiązania. Dzisiaj już w ogóle nie powinny wzbudzać kontrowersji, ale to jest pytanie do opozycji. Ręce w górę pójdą jeszcze po 18. Dziś właśnie głosowanie nad tym projektem. Z politykami o projekcie zmian w ordynacji wyborczej rozmawiał nasz reporter Mariusz Krzemiński. Duże emocje, mimo że czas przedświąteczny. Jakby to uspokoić? Nasza płyta Święta bez granic zawsze jest pod ręką. I często pomaga. 20,5 minuty po godzinie 16. Skąd to zamieszanie, skąd taki ruch dziś za oknem jest? Przecież świat wczoraj jakby spał. Trochę to jak bajka, czyż nie nabierzesz się? Przecież jesteś duży. Ding dong. Chyba to nie sen. tle jest ważnych spraw. Nie ma czasu na przecież takie bzdury. Ding-dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding-dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza wciąż. Śnieg zasypał dachy, drogi ty, ślady naszych myśli złych. Możesz dzieckiem być niewinnym, otworzyć serce. Włóż buty, załóż czapkę i pędź do sąsiada, by krzyknąć mu przez drzwi. Ding dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza. Ding dong, dziś do drzwi dzwoń, dziecko niewinne, niech światu życzy dziś wesołych świąt. Ding dong, wesołych świąt. Zaśpiewała, zapukała i zachęciła, by uścisnąć sąsiada. Kaja, no a my zachęcamy Państwa do słuchania jutrzejszej audycji popołudniowej. Autopromocja. Święta bez granic 2017. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na piątkową licytację. A tym razem będę miał dla Państwa oprawione banknoty z autografem Grzegorza Ciechowskiego oraz winyl z niepublikowaną wersją utworu Biała Flaga zespołu Republika. Specjalny zestaw od złotej ekipy skoczków narciarskich. Fotografie Dalaj Lamy autorstwa Jacka Poręby. Kolacje z Piotrem Adamczykiem. Oraz zestaw napadowy, czyli więzienne pasiaki i książkę To jest napad od Marka Wołkuskiego. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Do usłyszenia zatem w piątek po godzinie 16:00. Kuba Strzyczkowskim. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Wyłącznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Audycja popołudniowa, za oknem zimno i Hela marznie przy telefonie 227 trójek. Kibice Łódzkiego Klubu Sportowego po raz kolejny zorganizowali wigilię dla dzieci z domów dziecka. Warto powiedzieć o takich rzeczach, bo to nie tylko troglodyci, którzy mają maski na twarzach, ale również ludzie, którzy robią coś dobrego, i o takich rzeczach warto mówić. Pozdrawiamy Łódź bardzo serdecznie. Można też do nas napisać zd3@polskieradio.pl lub wysłać SMS 71335. Zapraszamy do Trójki. A teraz o sprawie, do której dotarł nasz reporter. Wojsko Polskie kupiło ponad 20 tysięcy chińskich menażek. Wszystko miało odbyć się zgodnie z prawem. Ogłoszono przetarg, wybrano najkorzystniejszą ofertę niewielkiej firmy z Bydgoszczy, która, jak się okazało, menażki sprowadziła z Chin. A o szczegółach Tomasz Jeleński. Chińskie menażki przyjęto bez odbioru wojskowego, który gwarantuje wymagany poziom jakości, mówi Michał Likowski, redaktor naczelny magazynu Wojsko Technika Obronność. Problemem jest na przykład zachowanie pewnych reżimów technologicznych i charakterystyk. To na pierwszy rzut oka jest mało istotne, ale okazuje się, że rzeczywiście na przykład trzonek ma się zamykać z określoną siłą. To wszystko ma być trwałe, nie może się rozlecieć. Ponad 20 lat temu wojsko wydało niemałe pieniądze na wdrożenie linii produkcyjnej menażek dla potrzeb armii, mówi Roman Gąsior, dyrektor do spraw technicznych Zakładu Doświadczalnego Biskupiec, w którym menażki były wcześniej produkowane. Ministerstwo Obrony Narodowej zapłaciło poważne pieniądze za opracowanie technologii produkcji i całe oprzyrządowanie do produkcji menażki. Wygrała oferta nie najtańsza, ale najkorzystniejsza, uważa podpułkownik Jacek Kala, oficer prasowy 4. Regionalnej Bazy Logistycznej, która przygotowała przetarg na menażki. Wyłoniono ofertę najkorzystniejszą. Dodam tylko, że to nie była najtańsza oferta. Wojsko nie zastrzegło wzoru menażki, zatem można go kopiować bez naruszenia prawa. I tak właśnie postąpiła firma, która przetarg wygrała. Kłopot jednak w tym, że jako wzór do przetargu firma przedstawiła polską, dotychczas używaną w wojsku menażkę, prawdopodobnie kupioną na aukcji internetowej. Natomiast menażki z ostatniej dostawy zostały wyprodukowane z chińskiej stali. I tu może być poważny problem, ostrzega Michał Likowski. Stal nierdzewna nie może zawierać sobie szkodliwych związków, takich na przykład przykład jak molibden. Problem polega na tym, że większość stali dostarczana z Chin jednak ma ów molibden i dobrze by było sprawdzić, czy rzeczywiście nie ma tam w tej stali jakichś szkodliwych związków. Mynaszki mają stosowny atest Państwowego Zakładu Higieny, przekonuje podpułkownik Jacek Kala. Zwycięska firma taki aktualny atest wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, przedstawiło. Jest to świadectwo jakości zdrowotnej, która potwierdza dopuszczenie oferowanych mynaszek do kontaktu z żywnością. Ten atest w przypadku stali jest jedynie deklaracją producenta, któremu na słowo i zgodnie z przepisami ufamy, wyjaśnia Małgorzata Rebeniak z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Państwowego Zakładu Higieny. Za jakość zdrowotną wyrobu odpowiada producent. My jakby tutaj kierujemy się tylko dokumentacją dostarczoną przez producenta, więc jeżeli producent nam deklaruje, że to jest dany gatunek stali nierdzewnej, jakby to jest takie dla nas potwierdzenie. Do tego jeszcze nawet nie wiadomo, czy do PZH wysłano chińską mynaszkę, czy polską kupioną na aukcji internetowej, mówi dyrektor Roman Gąsior z Zakładu Doświadczalnego Biskupiec. Być może jest to mynaszka wyprodukowana w Olkuszu, w olkuszkiej fabryce naczyń emaliowanych Emalia. Dyrektor Gąsior był przesłuchiwany przez żandarmerię wojskową w związku z przetargiem na mynaszki. Jednak kiedy próbowałem dowiedzieć się czegoś więcej u rzecznika żandarmerii, ten zaprzeczył, by żandarmeria tą sprawą w ogóle się zajmowała. Kto zje teraz ten bigos, to zobaczymy. Sprawą mynaszek dla wojska od kuchni zajął się Tomasz Jeleński. A pani Jessie Ware? A pani liczy te mynaszki. Nie, ale to proszę się wstrzymać, bo to 20 tysięcy musielibyśmy jeszcze przed 19 się zgłosić, a może do jutra by to trwało. Nie ma sensu. Policzyliśmy. 20 tysięcy ich jest. Take the weight off my shoulders. Say I won't make the same mistakes when we're older. Cause with every step you take I'm getting colder. So come a little closer. Just come a little closer. I don't want somebody else to call my name. No, I don't want somebody else where you could just say that you're the one who's taking me home. Cause I want you on my skin and my bones. And I can't hear for my feet. Just say I'm the one that you need. Say that you're the one who's taking me home. So I can get you alone. Wanna talk a little longer. So baby, don't you wanna stay a little later? Cause I could watch you watch me forever. Cause I know you better. And you know I never need somebody else to call my name. No, I don't want somebody else where you could just say that you're the one who's taking me home. Cause I want you on my skin and my bones. And I give you up for my feet. Just say I'm the one that you need. Say that you're the one who's taking me home. So I can get you alone. Tak było, tutaj niedaleko, w studiu trójkowym. Zaśpiewane i nagrane, a teraz możemy się cieszyć tą piosenką Jessie Ware. 16.30 już minęła. W studiu Michał Czerwa, który ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Doszło do dyskryminacji w głośnej sprawie karmienia piersią w restauracji, tak uznał gdański sąd apelacyjny. Uznał inaczej niż sąd pierwszej instancji, który orzekł, że przekazanie przez kelnera prośby innych klientów lokalu o dyskretniejsze karmienie dyskryminacją nie było. Sąd apelacyjny nakazał sobeckiemu restauratorowi przeproszenie klientki oraz zapłacenie jej 2000 zł tytułem zadośćuczynienia. Kobiecie zaoferowano usługę gorszej jakości niż innym klientom, zaznaczył sąd w uzasadnieniu decyzji. Jeszcze we wrześniu 2016 roku, tu, gdzie teraz stoi nowoczesna arena lodowa, było ściernisko, mówił prezydent w Tomaszowie Mazowieckim Andrzej Duda. Uroczyście otworzył pierwszy w Polsce kryty tor łyżwiarski. O nowym, wielofunkcyjnym obiekcie prezydent mówił, że jest to absolutny top w skali europejskiej, czołówka światowa, a jego budowa w Tomaszowie Mazowieckim jest wyrazem zrównoważonego rozwoju Polski. To jest nowoczesna Polska. To jest Polska ambitna. To jest Polska rozwijająca się w sposób zrównoważony, że właśnie takie miasta jak Tomaszów Mazowiecki otrzymują tego typu obiekty.

Państwu mówiłem, że ten riff to w mojej skromnej ocenie jeden z lepszych w tym roku, które powstały i którymi też możemy się cieszyć. Dużo dobrego gitarowego grania. Wojtek Mozolewski i Piotr Zioła. Proszę posłuchać. Kolor czerwieni. Nie mogę zasnąć. Miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć. Oddychać i wrzasnąć. Pół na pół dzieli nas kruchy lód. Wody przybrały kolor czerwieni. Powietrze spalone, krzyków nie ma już. Dachy pokrywa wulkaniczny pył. Czy to lepsza śmierć? Bez pożegnania, bez morza słów. Ta krótka chwila przed. Potrzebowałem jej. Zastygłem w bezruchu. Poczułem cię znów. Uniosłem do chmur. Oczy same zamykają się. Teraz idę przez rzędy wysokich drzew. Nie mogę zasnąć. Miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć. Oddychać i wrzasnąć. Pół na pół dzieli nas kruchy lód. Wody przybrały kolor czerwieni. Powietrze spalone. Dachy pokrywa wulkaniczny pył. Tu bym polemizował trochę, bo zdaje się, że miasto to akurat stoi w korku. Nikomu jeszcze spanie nie w głowie. Ale to zostawmy na boku. Teraz za 20 minut godzina 17, a już niedługo będziemy życzyć sobie wesołych świąt, wszystkiego dobrego w nowym roku i spełnienia marzeń. Jakie marzenia mają bezdomni? Zapraszamy do Trójki. Do soboty w Warszawie na terenie ZOO trwają wyjątkowe warsztaty filmowe, a biorą w nich udział właśnie bezdomni. Profesjonalni filmowcy zdradzają im sekrety dziesiątej muzy. Efektem wspólnej pracy będzie nagranie pełnometrażowego filmu fabularno-dokumentalnego. A film będzie opowiadał właśnie o marzeniach osób bezdomnych. Ciszę prosimy. Kamery. Spotykamy się w niezwykłych okolicznościach, bo na terenie warszawskiego ZOO. Edyta Foryś, Fundacja Kapucyńska. Gdzie realizujemy warsztaty filmowe o tytule Bezdomni to ty. Dlaczego niezwykłe? Bo głównymi bohaterami, aktorami są osoby bezdomne zaproszone do tego projektu i w sposób fabularny odgrywamy ich marzenia. Każdy z nich mógł zapoznać się też z różnymi kawałkami sztuki filmowej, czy to z operatorką, czy to z pchaniem wózka, czy właśnie mógł spróbować siły jako aktor, czy też pisał scenariusze. I teraz realizujemy marzenia poszczególnych bohaterów. Uwaga, kochani, skoncentracja. Starajmy się trzymać mikrofony wyżej niż niżej. Prosimy. Pan Janek. Tak. Pan jest bezdomnym? Nie, już nie. Kogo pan gra? No siebie. Gram siebie. Pan Rumianek. Rumianek. Można powiedzieć, że jestem bezdomnym. Gram na gitarze. Prowadzę atmosferę. To jest film całkowicie doświadczalny. Scenarzysta i reżyser Piotr Więckowski. Mamy tutaj bezdomnych, 8 bezdomnych plus 9 osoba, która wyszła z tej bezdomności. No, to jest niesamowity człowiek po prostu. On ma niesamowitą energię, był przez bardzo długi czas bezdomnym, potem był też w więzieniu. No i w jaki sposób mu się udało wyjść z tego? Co to im ma dać? To może dać tym bohaterom bardzo wiele, bo zrealizowanie swojego marzenia, po które pewnie do niedawna nawet by nie sięgali, może ich bardzo mocno wzmocnić. Może też pobudzić po prostu do tego, żeby na poważnie zacząć się zastanawiać, żeby takie marzenie zrealizować, czy w ogóle, żeby coś zmienić w swojej sytuacji, bo my tutaj pracujemy nie tylko od tego tygodnia, ale wcześniej też odbyła się seria spotkań warsztatowych, także terapeutycznych. Marzenia są różne. Niektóre osoby po prostu chcą się spotkać ze swoją siostrą, bratem czy ze swoją córką. Większość z nich chce mieć dom, jakikolwiek dom, nawet mały, po czym jak będą mieli ten dom, to po prostu będą na pewno chcieli założyć rodzinę. No. Jakie jest moje marzenie w tym filmie? Żeby po prostu pokazać, że jeśli jesteśmy razem w stanie zrobić coś małego wspólnie, to po prostu potem możemy zrobić ogromne rzeczy. Ja na przykład chciałbym pokazać w tym filmie, jaka jest cienka nitka między tym, że się ma dom, a za chwilę można go nie mieć. Bo choroba czy coś, nie ma pieniędzy na czynsz, na różne rzeczy i idzie się na ulicę. Także tu jest bardzo taka cienka nitka między tym, że się ma dom, a potem się go może nie ma. Każda z tych osób dostała dużo uwagi i dużo czasu. Myślę, że to jest dla nich coś niezwykłego, bo osoby na ulicy nie spotykają się z szacunkiem ani z uwagą. Raczej nic dobrego ich na ulicy nie spotyka. Jest to świat agresji, w którym są zagrożeni, mocno zamknięci na drugiego człowieka. Więc to jest tak jakby wyprowadzenie ich do innego świata na jakiś czas. I to od nich będzie zależało, czy z tego skorzystają, czy nie. Stop! Jak stop, to stop. Nie wiadomo kiedy i w jakiej formie film trafi do kin czy telewizji. Z pewnością będzie pełen emocji i wzruszeń, o czym zapewnia reżyser. A z tą nietypową ekipą filmową spotkała się Anna Rokicińska. No to skoro tak dobrze nam poszło z panem Wojtkiem i z panem Piotrem, a powiedziałem, że dużo gitarowego grania dobrego się pojawiło, no to jest zapowiedź tego, co w 2018 roku nas czeka. Niezwykła płyta, którą promuje ten singiel Beth Hart i Joe Bonamassa. Bo to jest taki dzień, w którym nawet nasza kawa potrzebuje kawy. Yeah. I co? I co państwo na to? Do tego utworu jest też wideo oczywiście, które można sobie podejrzeć. Ach, szkoda, że Mikołaj nie może podrzucić tej płyty pod choinkę już w tym roku. No ale jest na co czekać przynajmniej i bardzo dobrze. Nasi zachodni sąsiedzi tworzą rząd, ale nie jest to prosta sprawa. I o tym już teraz. Za 11,5 minuty godzina 17. Nie ma co się zastanawiać. Mieliśmy nadzieję na trochę lepszy wynik. To raczej jasne. Mówiła Angela Merkel, trochę bagatelizując sprawę zaraz po ogłoszeniu sondażowych wyników niemieckich wyborów. 33,5% CDU-CSU, 21% SPD, Die Linke 9%, Zieloni 9%, FDP 9%. Alternatywa dla Niemiec 13%. Ale te wyniki okazały się źródłem problemów niemieckiej kanclerz, bowiem od wyborów nie może zawiązać żadnej koalicji, a przez to sformować rządu. Czy rozwiązaniem będą dopiero przedterminowe wybory? O tym. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Angela Merkel co prawda wykonuje swoje obowiązki, jak na kanclerz przystało. Tym razem otwierała trasę szybkiej kolei między Berlinem a Monachium. W tym przypadku, choć był konflikt, mogliśmy być bardzo szybcy. Żartowała Merkel, a kontekst żartu znany był doskonale zebranym. Bo przecież w listopadzie okazało się, że czterej uczestnicy rozmów nie byli w stanie wypracować wspólnej wizji modernizacji naszego kraju, a przede wszystkim wspólnej platformy porozumienia. A tylko to dawałoby szansę na utworzenie stabilnego rządu. Oznajmiał fiasko koalicyjnych rozmów lider FDP Christian Lindner, tym samym zamykając koncepcję koalicji CDU, CSU, FDP i Zielonych. I od tamtej pory jak nie było, tak następnej koalicji nie ma. Choć być może będzie z SPD. Nie będziemy zgadzali się na współrządzenie za wszelką cenę. Co prawda mówił lider SPD Martin Schulz, ale do stołu z Merkel usiadł. A moim gościem jest Piotr Madajczyk, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Mimo wszystko SPD siada z CDU i CSU do rozmów. Chadecja jest ogromnie zainteresowana tym, żeby do wielkiej koalicji doszło. Patrząc na wyniki wyborów, nie chcę powtórki. Nie wiadomo jednak, czy przypadkiem radykalne partie nie zyskają większego poparcia. Więc jest gotowa, w stanie zapłacić też dosyć dużo. Otworzyłem Die Welt i popatrzyłem na to, co by było, gdyby Chadecja zaaprobowała propozycje w zakresie polityki socjalnej przede wszystkim. Emerytury, ubezpieczenie zdrowotne, dodatki dla matek dzieci i tak dalej. To mówimy o setkach miliardów euro, które są w grze. Ale za jeszcze jedną wielką koalicję socjaldemokracja może zapłacić cenę już całkowitego zagubienia się pod względem programowym. Ale co, w opozycji będzie im lepiej? Tak, znaczy w opozycji można się łatwiej określić na nowo trochę. Znaczy znowu nie są wyjątkiem. Socjaldemokracje europejskie mają pewne problemy ze sobą i dlatego bardzo mocno podkreśla się ten obszar spraw socjalnych, które w pragmatyzmie ostatnich lat uległy zapomnieniu, więc jak trochę wrócić do swoich socjaldemokratycznych korzeni, odbudować tą partię ideowo. To jest rzeczywiście łatwiej zrobić w opozycji niż będąc w koalicji i cały czas w oczekiwaniu, no, że pragmatycznie musimy się jakoś porozumieć. Oficjalnie mówi się, że ta jamajska koalicja nie wypaliła z uwagi na różnice w podejściu do polityki migracyjnej, no i tam takich ekologicznych rzeczy. To jest prawdziwy powód? Nie, znaczy jest to jeden z powodów. Każda koalicja ma rozbieżne, różne stanowiska w niektórych mniej ważnych lub bardziej ważnych sprawach i trzeba je jakoś ustalić. To by nie było nic zaskakującego. Natomiast te istniejące różnice, one się nałożyły na dwa zagadnienia. Po pierwsze, takie partyjne urazy wyniesione z wcześniejszych koalicji i liberałowie się obawiają, że zostaną połknięci, przepraszam za określenie, wypluci, tak jak było w ostatniej koalicji z Chadecją. To są obawy, ale też i mniejszego chadeckiego partnera CSU, że jeżeli zaakceptuje pewną narzuconą linię, to w tym momencie bawarski wyborca w przyszłym roku powie, to po co mam na was głosować. Ja do tego jeszcze zaliczam też fakt, że niemieccy politycy nie mają pewnego doświadczenia w tworzeniu koalicji. Prawda, dotychczas byli w dość luksusowej sytuacji, gdy koalicje były, ale to były dość niewielkie koalicje, więc w których ustalało się łatwiej stanowiska, a ten model wielu koalicji targujących się i tak dalej, to jest coś nowego w kulturze politycznej Niemiec. I do tego jeszcze te właśnie kryzysy wewnątrzpartyjne, bo prawie wszystkie partie stoją w obliczu pytania o to, kto za rok, dwa będzie stał na ich czele. Brakuje takich silnych osobowości na czele partii, które by trochę, nawet jak w partii są wątpliwości, zastanawiają się, to w tym momencie, tak jak dawni kanclerze, jak Helmut Schmidt, jak Helmut Kohl mówią, okej, idziemy w tą stronę, tak trzeba robić. Jak Niemcy wytrzymają rząd mniejszościowy? To w ogóle możliwe? Wygląda na to, że jest to możliwe, że coraz bardziej możliwe. To jest najciekawsze, że gdyby powtórzyć nowe wybory, to będzie dokładnie to samo. Mhm. Minus jeden, plus jeden. Krótko mówiąc, w układzie partyjnym nic się, tej sceny politycznej nic się nie zmieniło. CDU-CSU jest w tej chwili na arenie niemieckiej najsilniejsze. Bo to jest 30% z kawałkiem, tylko jeżeli CSU uzyskuje 37% i tak dalej procent, inna partia byłaby szczęśliwa, a w wypadku CSU mówi się, oj, stracili dużą część poparcia. Ten proces, który się dokonał, można chyba najlepiej pokazać, jeżeli popatrzymy na początki RFN. To wielka koalicja to było około 90% głosów. Obecnie to jest około 50%. Prawda? I to pokazuje zmianę w potencjale tych sił, tych partii. Trwają rozmowy o utworzeniu nowego rządu, utworzeniu nowej koalicji, a wszystko działa. Może to jest wygodniejsze dla Angeli Merkel, że gdzieś tam mówi się o takich politycznych sprawach, a ona i tak zarządza tak, jak zarządzała. Ona jednak wcześniej rządziła, a teraz zarządza. I to jest jednak dość istotna różnica. Jakkolwiek zgoda, jest to ciekawy test dla funkcjonowania tego państwa. Jak się na niego patrzy, to można rzeczywiście spojrzeć z podziwem, jak te instytucje i mechanizmy, procedury działają. To dotyczy też parlamentu. Nie ma koalicji, utworzono jedną dużą główną komisję, która zajmuje się różnymi sprawami. Poradzono sobie od strony takiej organizacyjno-formalnej, żeby to było zgodne. I to wszystko funkcjonuje. Nie widać jakichś zakłóceń, czy żeby coś rwało się w tej bieżącej pracy. Natomiast no niezależnie od tego jest duża różnica, gdy nie można rządzić. Zresztą chyba najlepiej pokazuje to cały czas ten przebijający się francuski niepokój. Na Boga, my potrzebujemy kogoś po niemieckiej stronie, kto jest w stanie podejmować decyzje, ale takie strategiczne decyzje, kto jest w stanie z nami dyskutować o reformach, o kształcie Unii Europejskiej. A rząd, który tylko zarządza i czeka, kiedy będzie koalicja, on takich, zresztą powiedziałbym, w zgodzie z dobrą kulturą polityczną. No, rząd, który czeka na odejście, nie będzie podejmował decyzji wiążących dla jego następców. Nawet jeżeli ta sama partia ma być... Dużo się nie zmieni, tak. Ale i tak, takich decyzji się nie podejmuje. Zresztą przed wyborami już padały te deklaracje, że z ważnymi strategicznymi decyzjami czekamy na wynik wyborów. I w tej Unii, w tej europejskiej perspektywie ten brak jest bardzo odczuwalny. No to na koniec musi paść pytanie, ile to potrwa? Ja bym sądził, że gdzieś koło marca. Szczególnie, że jeszcze wytworzył się taki zwyczaj, ja go znowu traktuję jako odbicie słabości polityków, no bo wcześniej koalicja, pewne zasadnicze ustalenia, cel określony i politycy decydują. Dzisiaj kilkaset stron, punkty rozbudowane, tak jak dotychczas to wyglądało i już Jamajka miała taki charakter. Piotr Madajczyk, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, był moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl. Trójka. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Mamy teraz leasing dla firm. No tylko nie powinno się niczego lizać na mrozie, bo język przymarzł, co nie? Nie kompromituj się. Żartowałem. Sam mam firmę. Tytus de Zoo, spółka Zoo. Polizałeś. Nie mogłem się powstrzymać. Masz firmę? Zrób zakupy online i skorzystaj z leasingu. 24 godziny na dobę, bez wniosków i dokumentów. Decyzja w 10 minut. Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą.